They said there'll be snow at Christmas. They said there'll be peace on earth. But instead it just kept on raining. A veil of tears for the virgin birth. I remember one Christmas morning, a winter's light and a distant choir, and the peal of a bell and that Christmas tree smell, and eyes full of tinsel and fire. They sold me a dream of Christmas. They sold me a sire night. They told me a fairy story till I believed in the Israelite. And I believed in Father Christmas. I looked to the sky with excited eyes. Then I woke with a yawn in the first light of dawn. I saw him and through his disguise. I wish you a hopeful Christmas. I wish you a brave new year. All anguish, pain and sadness, leave your heart and let your road be clear. They said there'd be snow at Christmas. They said there'd be peace on earth. Hallelujah, Noel, be hail and heart hell. The Christmas we get we deserve. Και σήμερα είμαστε εδώ με την ανασκόπηση της χρονιάς, τη Motown και όλα τα άλλα. Βήμα FM, είναι ο Γιάννης Πετρίδης. Και βέβαια ξεκινάμε την εκπομπή κάθε φορά με ένα τραγούδι γραμμένο για αυτές τις μέρες. Ο Greg Lake από τους Emerson, Lake & Palmer, από τη δεκαετία του 70, ένα κλασικό τραγούδι πια για τα Χριστούγεννα, I Believe in Father Christmas. Συνεχίζουμε λοιπόν από εκεί που είχαμε μείνει την Τετάρτη. Οι μουσικές στιγμές που ξεχώρισαν το 2014 ξεκινήσαμε τη Δευτέρα και θα συνεχίσουμε και με διάφορα άλλα μέχρι το τέλος αυτού του μήνα και μετά νέος χρόνος. Ένα αρκετά ενδιαφέρον άλμπουμ έβγαλε μέσα στη χρονιά ένας από τους πιο αγαπημένους μας τραγουδιστές της δεκαετίας του 70, κυρίως όταν ήταν τραγουδιστής με τους Led Zeppelin και μετά με πολύ καλή παρουσία στην προσωπική του καριέρα. Από το καινούριο άλμπουμ λοιπόν του Robert Plant ακούμε το Rainbow. Storm is gone, and I will bring my song. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο για καλλιτέχνες της γενιάς του Robert Plant να μπορούν να συναγωνιστούν με καινούργια άλμπουμ τους πολύ νεότερους το 2014. Όμως αυτό το άλμπουμ από όπου ακούσαμε το Rainbow του Robert Plant πήρε εξαιρετικές κριτικές, μπορεί να μην έκανε τεράστια επιτυχία, αλλά είναι ένα άλμπουμ που του προσθέτει στην προσωπική του καριέρα. Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι είναι πια έχουν περάσει εδώ και χρόνια οι μέρες των Led Zeppelin. Μπορεί να έχουν περάσει για αυτόν, όπου συνέχεια επαναλαμβάνει ότι ποτέ δεν θα ξαναφτιαχτεί το συγκρότημα, αλλά δεν πέρασαν για άλλους που φαίνεται ότι το συγκρότημα εκείνο και όσα είχε κάνει επηρεάζουν αρκετούς νεότερους. Έτσι, μέσα στις καλύτερες στιγμές και μέσα στα καλύτερα άλμπουμ του 2014 έχουμε ένα άλμπουμ αμέσως μετά τις διαφημίσεις που αναφέρεται σε κάτι που έχει σχέση με τον Robert Plant. Ο Τρίφωνος Αγαπίου είναι στον ήχο, η Γογό Αλεξάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, το τηλέφωνο είναι πάντα 211-365-9995. Μηνύματα μπορεί να στείλετε ή στο SMS, Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010 με τις δικές σας προτιμήσεις και επισημάνσεις. Στο email live papaki@vimafm95.gr, στο τηλέφωνο που σας έδωσα, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, μπορείτε να γράψετε κι εσείς πράγματα που ίσως ξεχωρίσατε μέσα στη χρονιά που τελείωσε. Στο Facebook λοιπόν είπαμε Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Συνεχίζουμε λοιπόν με τις μουσικές στιγμές του 2014, μια εκπομπή που ψάχνει σε όλα τα είδη μουσικής και σε όλες τις κατηγορίες για να παίξει τα σπουδαιότερα. Έτσι λοιπόν δίπλα στη γενιά της δεκαετίας του 60-70, δηλαδή στο Robert Plant, ένας πολύ νεότερος τώρα που κρύβεται κάτω από το όνομα Sun Kill Moon. Όταν είχαμε πρωτοπαίξει αυτό το άλμπουμ στις αρχές της περσινής χρονιάς, είχαμε πει ότι ήταν ένα από τα άλμπουμ που ξεχωρίζουμε και τώρα πια αφού ξαναείδαμε τους τίτλους, ξανακούσαμε μερικά πράγματα της χρονιάς, το θεωρούμε όχι μόνο εμείς αλλά και πολλές άλλες από τις λίστες των μεγάλων ξένων περιοδικών ένα από τα άλμπουμ που ξεχώρισαν. Πρόκειται για το άλμπουμ Benzi του Sun Kill Moon. Είναι ένας τύπος από το San Francisco που κρύβεται πίσω από αυτό το όνομα, που ήταν και μέλος ενός άλλου συγκροτήματος παλιότερα, των Red House Painters. Σας έλεγα λοιπόν την σύνδεση που έχει αυτό το άλμπουμ με το Robert Plant και τους Led Zeppelin. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται I watched the film, the song remains the same, που όπως ξέρετε είναι ένα άλμπουμ και ένα φιλμ των Led Zeppelin, Sun Kill Moon από το Benzi. I watched the film, the song remains the same. At the midnight movies when I was a kid, at a Canton, Ohio mall with friends, one warm summer weekend. Jimmy Page stood tall on screen, and I was mesmerized by everything. Peter Grant, John Paul Jones, dream sequence scenes, the close-up of the mahogany, double-neck SG. And though I love the sound of the roaring Les Paul, what spoke to me most was Rain Song and Bronnie. And I love the thunder of John Bonham's drums, but even more I like No Quarters Low Fender Rhodes Hum. I don't know what happened or what anyone did. From my earliest memories, I was a very melancholic kid. When anything close to me at all in the world died, to my heart forever it would be tied. Like when my friend was thrown from his moped, when some kind of a big truck back-ended him. When the girl who sat in front of me in Remedial was killed in an accident one weekend and quickly forgotten about at school. And when we got the call that my grandmother passed, the nervous tension I'd been feeling for months broke, and strangely I laughed. Then I went to my bedroom and I laid down. And in my tears and in the heaviness of everything, I drowned. I kept to myself and for the most part was pretty coy. I once got baited into clocking some undeserving boy out on the elementary school playground. I threw a punch that caught him off guard and knocked him down. And when I walked away, the kids were cheering. And though I grinned, deep inside I was hurting, but not nearly as much as I'd hurt him. He stood up, his glasses broken, his face was red. And I was never a schoolyard bully. It was only one incident, and it has always eaten. I was never a young schoolyard bully, and wherever you are, that poor kid, I'm so sorry. When I grew older, I learned to play guitar while everyone else was throwing around a football. Wearing bright colors, the school issued them, parroting passed down phrases and cheerleading. I got a recording contract in 1992. From there, my name, my band and my audience grew. And since that time, so much has happened to me. But I discovered I cannot shake melancholy. For 46 years now, I cannot break the spell. I'll carry it throughout my life and probably carry it to hell. I'll go to my grave with my melancholy, and my ghost will echo my sentiments for all eternity. Now when I watch, the song remains the same. The same things speak to me that spoke to me then. Except now the scenes with Peter Grant and John Bonham are different when I think about the dust that fell upon them. I got a friend who lives in the desert outside Santa Fe, and I'm going to visit him Saturday. Between my traveling, his divorces, and our time not being what it was, it's been 15 years since I last saw him. He's the man who signed me back in 92, and I'm gonna go there and tell him face to face, thank you. For discovering my talent so early, for helping me along in this beautiful musical world I was meant to be. Ακούσαμε το άλμπουμ «Benzi» του Sun Kil Moon. Το κομμάτι ήταν το «I watch the film, the song remains the same». Και καθώς το παρακολουθούσε αυτό το φιλμ, μας γράφει στους στίχους αυτούς όλες τις παρατηρήσεις. Ένα άλμπουμ από αυτά που ξεχώρισαν το 2014. Μετά θα ακούσουμε «Royal Blood». Διάλειμμα λοιπόν μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν, με τις καλύτερες μουσικές στιγμές του 2014. Οι Royal Blood ξάφιασαν από τους πάντες, ξεκινούν από την Βρετανία και βέβαια θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον με αυτούς. Δεν μπορούμε να τους κρίνουμε μόνο με αυτό που ακούσαμε. Ήδη έχουν αποκτήσει ένα φανατικό κοινό στη Βρετανία, ένα αξιόλογο άλμπουμ, όχι από τα καλύτερα, αλλά το τραγούδι που θα παίξουμε είναι πραγματικά σπουδαία στιγμή του 2014, αλλά είναι ένα άλμπουμ που δύο νεαρά παιδιά έβγαλαν και που το Spin περιέγραψε αυτό το άλμπουμ εξωφρενικό, λαμπρό και φοβερό garage rock. Πράγματι έτσι είναι και περιμένουμε τη συνέχεια. Royal Blood λοιπόν. Nothing here to see, just a kill out me, trying to cut some tea, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you, I'm still, I'm here trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams, love is killing me, trying to figure it out. Περιμένουμε λοιπόν τι θα ακούσουμε από αυτούς την επόμενη χρονιά. Το debut το άλμπουμ των Royal Blood, καταπληκτικό κομμάτι είναι αυτό. Το παίξαμε από την αρχή και αρκετές φορές στην εκπομπή μέσα στο 14. Έχουν έρθει κάποια μηνύματα που αφορούν τον δίσκο που παίξαμε πριν, το Benzi του Sun Kill Moon. Λέει λοιπόν ο Στέφανος ότι μπορεί να αναφέρεται στους Zeppelin, όμως θυμίζει Springsteen. Καλές γιορτές και σε εσένα Στέφανε και σε όλους τους άλλους. Ενώ ο Πέτρος λέει ότι το τραγούδι Dogs, ναι, είναι μέσα σε αυτό το άλμπουμ και το, από ό,τι βλέπω, επειδή κρατάω ένα μικρό αρχείο, ήταν τα τραγούδια που είχαμε παίξει 2-3 φορές. Συμπληρώνονται λοιπόν τις εκφωνήσεις με αυτά τα μηνύματα. Λέει λοιπόν ο Πέτρος ότι το Dogs από το άλμπουμ αναφέρεται στο τραγούδι των Pink Floyd από το άλμπουμ Animals. Τέτοια θέλουμε να παίρνουμε, που δείχνει ψαγμένους ακροατές. Benjamin Booker, ο επόμενος τύπος, σε ένα ντεμπούτο άλμπουμ, είχε βγάλει κάτι EP και μικρά, ένα ντεμπούτο άλμπουμ επίσης που έκανε αίσθηση. Θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια του Benjamin Booker, που θα λέγαμε ότι είναι μια μουσική rock, blues και λίγο folk. Ένας μουσικός που περιμένουμε και από αυτόν πολλά. Benjamin Booker λοιπόν, και θα παίξω το Violent Seaver. Ακούσαμε το Violent Seaver, Benjamin Booker. Θα ακούσουμε διαφημίσεις. Σας θυμίζω, η Motown συνεχίζεται στις 7 και 5 μετά τις ειδήσεις στο Βήμα. Και αμέσως μετά τις διαφημίσεις, ένα από τα άλμπουμ που και για μας είναι από τα κορυφαία 10 της χρονιάς, αλλά και από ένα σύνολο κριτικών στην Αγγλία και την Αμερική. Το άλμπουμ του Beck. Λοιπόν, μας είχε ξαφνιάσει. Πραγματικά μας είχε ξαφνιάσει με το Loser στη δεκαετία του 90. Και είναι υπέροχο να βλέπεις ένα νεαρό παιδί τότε να συνεχίζει σήμερα, καθώς έχουν περάσει τόσα χρόνια από το Loser, και να βγάζει ένα από τα κορυφαία άλμπουμ της χρονιάς, που επίσης είναι υποψήφιο για Album of the Year και Best Rock Album, μεταξύ άλλων έχει 5 υποψηφιότητες στα Grammy που έρχονται στις αρχές της νέας χρονιάς. Beck λοιπόν και Morning Face. Ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ. Πάντοτε έβγαζε σταθερά καλούς δίσκους ο Beck. Αυτή τη χρονιά φαίνεται είναι η χρονιά του. Ακούμε από το Morning Face το Heart is a Drum. Follow the drum. Beating me down.